Yıldızlarda kayar durmaz yerinde, solar güzelliğin kalmaz yüzünde. Sensiz can verirken son nefesimde, bir yudumuz vermeye gelemez misin, gelemez misin? Sensiz can verirken son nefesimde, bir yudumuz vermeye gelemez misin? Gelemez misin? Gelemez misin? Gelemez misin?